Shoo. 15 minutes more than Utre. What was the sound? Eh? Did you hear the loud noise just yeah. now? Very loud like this fire explosion. Yeah, I have no clue what is it. Question, do you know when it's going to start this? Yes, 20 minutes. At 10? 20. 20, okay, so, okay, nice. Yeah. Are there any other shows? Is there anything happening on that big one? No, it was the scene. No, I think what we just heard, the Big Bang, was something that's happening all around, but people are on some quest. We can go to the dub. We can go to the dub. Ah, yeah. Music there. Earthworks, yeah. Oh, okay. There's music there. Yeah, Earthworks is ook in full swing, geloof ik. Dus daar. Kun je ook feesten. En nou, ondertussen. We komen bij de Super Show. Hoe is het met de Super Show? Hier wordt gesupershuled. Ja, Super Show, dat vind ik wel. Ja, we doen tegenwoordig ook sport op Radio Paddepoel. Oké, top. We hadden al sokworstelen vorige week. Oké, en hier nu Super Show. Ja, het was al de tweede keer sokworstelen. Dat is, kun je op verschillende manieren doen. Ja, ik wou net zeggen, doe je de sokken aan je handen of doe je die aan je voeten? Nee, één sok, één voet. Eén sok, één voet. Oké. Ja, okay. En je bent met twee mensen en je hebt allebei een sok. Een sok en een voet. Ja, okay. En jouw taak is om die sok te pakken. Dat met is je handen. Worstelen. Ja, any which way you can. Dat is echt leuk. Dit vind ik, dat klinkt echt goed. Superleuk. En dat kan je dus. Vorige week was er op Ruigoord. Nee, was er op Ruigoord? Weet ik niet. Maar ja, een grondversie, zeg maar. Dat je op de, ja, was het landje wel. Ja. Kun je op de grond worstelen, zeg maar. Maar er was eerder op Krakenburg in Amstelveen. Een heel mooi gekraakt landje. Die hadden een feestje. En toen hadden ze ook sokworstelen. Maar dan hing je aan een touw. Oeh, spannend. Er hingen dus twee mensen aan een touw. En die hadden allebei één sok. En dan en word je losgelaten. Ja, dan word je. Okay. Mooi. En dat is, nou, qua radio is het heel interessant. Want je hoort echt hele bizarre krachttermen. Ja. Volgens mij en, ja. Oh, kijk, die is echt super show aan het doen, hè? Ja. Ze heeft gewonnen, denk ik. Oh, jullie zijn echt in de competitie met cijfers. Ja, we zijn wel. Dit is wel de tweede, okay. Dat is heel serieus. Maar we doen het inderdaad niet aan een touw en zo. Helaas. Dat zou wel zou het iets spannender zijn, toch? Zou je waarschijnlijk ook wel aparte geluiden horen? Nee. Het is weer 76 heb ik. Ja, 78, toch? Heb ik gewonnen op 2 punten. Ja, maar we gaan nog een ronde, toch? Ja, 1-0. 1-0, ja, dat is vraag om revanche. Het was 70-70 en toen 78-76, toch? Ja. Ja. Nou, dit scheelt om revanche. Zo zijn 3 keer. Of niet? Of, dit scheelt om revanche, denk ik. Ja, nou ja. Of geeft ze zich gewonnen? Nee, ze wil de ronde voortzetten. Nee, ja, maar 3 rondes is ook wel mooi. Drie rondes is wel mooi. Best, ja. Best of 5. Nee, het gaat in gewoon de totale punten. Dus jij loopt nu 2 punten voor. Dus dat is ook heel spannend. Oh, het gaat alleen maar voor en achter. Hoeveel? Ja, het gaat sowieso altijd alleen maar voor en achter. Nou, sorry, dat is wel een beperkte wereldvisie. Ik sta duidelijk achter, weet je wel, dus dat is ook, ja. Het is een hele beperkte wereldvisie. Ja. Ik kijk ook niet heel vaak van boven. En boven en onder staat het ook, ja. Ja, binnen, buiten, noem maar op. Overal. Nou, daar gaat hij hoor. Ik zag vanmiddag iemand die gooide hem gewoon in 1 keer in de 4. Ja, gewoon, je had ons net strak gezien. Kiki, heb je nog een vuurtje? Ja. Sorry, heel eventjes het Sjoelen, het heel eventjes Sjoelen. Ja, Super Sjoelen. Yes. Sjoelen gaat ook niet zonder iets van... Zonder slag. Zonder slag op thuis. Zo, moet jij ook nog eentje? Middelen bij nodig, denk ik. Ja. Om het leuk te houden. Ja, zij gaat ook als een malle hoor, zeker die... Ja, dat zie je nu even niet, maar ze gaat hem. Ah, dat was mooi! Ja, en haar 2. Zag je hem gaan? Ah, nee! Fenomenaal! Wow! Power 2. Ja hoor. Zo, hé, nog een keer. Oh ja, nee, je moet die andere ook doen, hè? Ja. Ja, de 1 is ook heel veel waard. precies één om precies te zijn. Ja, dus echt heel veel waard die één. Kom op, gooi hem erin. Oh! Lekker, mooi aangepikt. Dat was echt een heel subtiel tikje. Oh! Ja! Ik ben helemaal verbaasd over mezelf. Maar ik wil echt graag winnen. Haar eerste strategie was namelijk rammen. En nu weet ze... Ja. Oh ja, er is heel veel superioriteit in. Nee, echt getuigd van een enorm biljartkundig inzicht. Ja. En dat met Sjoelen. Moet je nagaan hoe ze met biljarten. Ja, dat je dan toch een vals voordeel hebt van het biljart, hè. Woe! Ja. Oh! Oh! Die vier liggen ook heel lekker. Ja. En de één in één keer. Kom op. Oh, die één. Jezus, kiesie. Ja! Allemaal erin bij de vier. Nou, even tweetje. Gewoon voor de sier. Ja, doe even twee. Even knallen. Je lievelings. Oh, die zat er ook liggen. Ja. Dit is jou, hoor. Oh. Ja, die vier. Komt die. Oh, die vier. Ja, pak een bokkie. Ah. Bok mag natuurlijk altijd terug, hè? Dat is, ja. Dat zijn in ieder geval de regels die wij hanteren. En met... Oké! Jeetje! Hè? Wow. Nou, we gaan even naar de puntentelling. Dat is altijd een belangrijk onderdeel van de Papperboek Sport. Niet normaal. Hebben we al een uitslag? Dit is al heel goed. Nu mag ze nog twee keer. Moet je ernaar gaan. Jezus. Moeten we al die tijd dat sportprogramma in de lucht houden? Dat is spannend. Ja, maar het is wel spannend. Het is nu extra spannend. Ik kan al bijna tegen mijn moeder, dat hadden we al gezegd. Mijn moeder, voor onder de 100 punten wordt er niet gespeeld. Dat is echt een blamage. Wij hadden net allebei 70 en dat... Nee, dat is... Ja. Nou ja, zo... Moeder had ik al bij het Super Show dat daar familie... Inderdaad. Dat is echt zo... Die draait er hand ervoor. Ja, maar dit is dan de druk van de eerste keer. Dan ga je gewoon heel goed in het begin en dan moet je dat even naren. En dat is gewoon heel... En dan gaat het ophopen, weet je wel. Maar dan doet het nog even een tweetje. Even een tweetje. Je moet ook die... Ja, nee. Weet je. Klets. Oké, kopje maar. Ah. De stand is goed. Nog eentje, hè? Ik moet vier. Nog eentje. Duidelijk een vier hebben. Ja. Oh, je moet vier. Vier en ook één dan, hè? Ja. Vier en één. Oh ja. Nou, daar gaat hij weer. Stijgt. Ja. Toch weer een tweetje! Twee, jij hebt een tweeën. Zij heeft echt een fetish voor de twee. De eerste keer had ze echt bijna alles in de twee gegooid. Mag ik die nog? Ja, als het lukt. Als je hem, oké. Dan heb je. Goed. Dat is het lastige aan. In het begin zo... Krachttermen, ja die kut, hè. Dat zijn typische termen voor het joelen. Ja, het is echt... Ja, ging wel in de vier. Nu nog even in de één en dan, ben je er. Een. Nee, van links. Oh. Oh, gewaagde set. Mislukt. De één is mislukt. Op de één. Nou nog een één? Noem dit maar mislukt, maar het is... Het is niet, het is niet wat ik wilde. 3 en alles, dat is best veel. Maar oké, we hebben dus... 60 weer, ja. Is dat genoeg voor de 60? Familie eer? Is dat... Mijn familie. Nee, mijn vader die... andere familie, ja. Ik voel wel, maar dat is niet zo goed. Nee, ja, mijn moeder zou zeggen... Onder de 100, laat maar. Laat maar. Oké, nu gaan we hoog rekenen. Je gaat nu ook echt rekenen hoeveel... Dit is 60. Oh, kijk, spannend, ja. En dan weer 4 erbij bij de 2, dus dat is weer 8. 68. En 3. 69. Nee, 71. 71. 71. Ik dacht 71. Oh, De trauma is en dan net 4. 75. Oké. Is oké, 75. 75 ik hiervoor? 71? 78. De tussenstand bij Pattenpoes Sport is 71-78. Ja, eerste keer hadden we allebei 70. Toen 78 tegen 76. En nu heeft zij 75. Dus toch was het 75, hè? Zei je dat of niet? Ja. Ja, toch? Ja. Ja, dat is mijn ervaring. Nu moet ik bij, minstens 80 moment hebben, denk ik. Ja. Dit niet. Hij raakte de randjes. Maar Sophie heeft echt een mooie rustige techniek. Jij bent echt subtiel. Ja, die haalt het niet eens. Ja, maar wacht maar. Wow! Hoppa! Wow! In die 1! Pak gewoon die 1. Gewoon 2 keer achter elkaar. Ja, de 1 moet je in 1 keer doen. Ja, anders is het niet waard. Ja. Is ook zo. De echte 1 is 1. Ja. Oké, nou, je hebt wel een hele lange rij voor de 1. Ja, je hebt 2 echte ene en heel veel aandringende ene. Dit ligt er mooi voor. Ja, dit is mooi. Liggen veel kansen hoor. Heel veel kansen. 3, 4 zie ik. Eigenlijk prachtig. Heb je overal mooie kansen. Ook zelfs bij de 1. Oh, nu helemaal. Het gaat niet lekker. Super show, het is een enorm spannende wedstrijd. We gaan het winnen. Topi! Oh, hier Topi! Nou, Pattenpoes Sport was nog nooit zo spannend. Er wordt hier druk geshoeld. En de 3 blijft nog in gebrek. Ah, kijk eens deze. Och, kijk eens even. Nou, door ze gaan. Spanning stijgt. Dit is wel 5, ja. Oh, maar echt fucking goed. Ja, boven die 1, hè? Die 1. Nou. De 2 moet aangewerkt worden. Nee, serieus, je moet even. Ik wil even een 2 aan de 2 werken. Het klinkt wel enigszins corrupt. Nee, het is wel serieus. Geen corruptie in de Super Show Sport, hè? Ja. Geen corruptie. Ik kan niet zomaar tweetjes of ditjes. Het favorietje van Kiki moet ik pakken. De 2. Hoppa. Bijna. Zo. Hoppa. De 3 die glijdt erin als koek. Je gewat klaar, zo? Bij de chocolade aan het opnemen. Je moet erin gaan. Nice. Ja, je hebt er nog meer. Oh, ja. Ja, nee, ik ben niet klaar hoor. Zo snel geef me een. Tweetje en een 3 waarom niet? Ja, die liggen goed. Kom op. Yes. 100? Nee, ik heb nog geen 100 gezien. Deze vandaag. Jongen speelde elke ronde nog. Ja. Oké, okay, nou, echt. Heb je wel serieus genomen? Nou, ik geloof wel een spelletje niet verpest. Dat was niet zenuwachtig maken. Ja. Oh, sorry, sta ik in de. Ah, nee, helemaal niet. Oh. Nou, dit is de laatste ronde, denk ik dan? Dit is de laatste ronde. De laatste ronde. Alleen maar 4 zo. Alles op de 4. Jeetje, wat veel. kampioen. Oh! Recht in de vier. Harder, Sof, harder. Servies gewoon subtiel. Geweld. Bij twijfel, altijd geweld. Ja, ik denk dat je met geweld veel meer bereikt tegen die muur hoor. Daar. Turn on the wall, zeg ik. Voor mij heb je gewonnen. Godverdomme. Kun je niet tegen verlies? Nee, natuurlijk niet. Ik wilde heel dicht bij de winst. Voor de eerste keer ooit. Met sowieso al 80. Hoe had jij? Ik had 75 en ik stond... 2 punten voor. 2 punten voor, ja. Ja, dus ik ben keihard afgegaan. Want het is nu 80 en dan is het 83 plus 6. 89. 91. 91, ja. Wow. Nou, close bij de 100. Een veilige prestatie. Nou, ik heb zo het gevoel dat het echte geweld nu gaat losbarsten ofzo. Jij begon net al over geweld. Teun gaat nu in één keer 100 doen. Maar Teun gaat tegen Tobi of... Ja, is goed. Tobi. Maar Teun kan dat natuurlijk ook. Ik ga nog even bij de popcorn kijken. Ja, dat is spannend. Goed dat je erbij was. Ik vond het reuze spannend. Ik had het heel opwindend. Ik vind het nieuwe onderdeel bij Pappenpoes Sport. Ja. Super chill. Ik zat later nu nog naar beneden en ik weet niet waarom het is geweest. Ja, we moeten wel een beetje dat Sjoelen moet glijden, hè? Ja, je moet de baan vochtig houden. Enorm belangrijk dat de baanvochtigheid goed gereguleerd wordt. De baanvochtigheid bij Super Sjoel. Ah, bij Sjoelen. Ik dacht al met gewoon banen, zeg maar. Banen in werk. Ook. Ja. Alle banen. Je moet ze goed vochtig houden, ja. Nou, we laten Pattenpoes Sport even voor wat het is.